Δεν συντάμουν, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Δύο τα τρέχοντα θέματα. Για πες. Πρώτον, ο Μπέος όταν θα κάνει το Βόλο Μονακό, πάλι θα το στήσει το παιχνίδι και θα οικονομήσει. Δεν νομίζω, είναι τέτοιος. Ο Μπέος έκανε την εξής πρωτοτυπία. Για πες, σε αντίθεση με τους άλλους και για να δεις, γι' αυτό θα βγει δήμαρχος. Είναι ο μόνος που πρώτα μπήκε φυλακή και μετά έγινε πολιτικός. Σωστό και αυτό. Το έκανε ανάποδα. Το δεύτερο. Αυτό δεν έχει άλλο. Μητσοτάκης και Κεφαλονιά. Ε? Θα πάει Κυριάκος και Μητσοτάκης και Κεφαλονιά. Ελπίζω όχι για τους Κεφαλονίτες. Θα γαμηθούν εντελώς. Είναι το γονίδιο, το οικογενειακό. Εγώ δεν περιμένω. Εγώ αυτό το θεωρώ μοντάρ. Δηλαδή, το να είναι τόσο ηλίθιος ο Βενιζέλος να πήρε το 35%. Ναι, οι Έλληνες έχασαν το 35% του εισοδήματός τους. Άρα έχουμε διαφυλάξει το 65%. Αυτό που είχε πει. Δεν θέλω να σε πικράνω, κι όμως δεν είναι μοντάζ. Δεν είναι μοντάζ. Είναι τόσο. Είναι τόσο που είπε ότι χάσαμε το 35%, αλλά διαφύλαξαν το υπόλοιπο 65%. Είναι πολύ μεγάλος. Είναι μεγάλος. Μου με συγχωρείς, είναι πολύ μαλάκας. Έγινε. Αυτό έλεγα. Τι γίνεται, είσαι καλά? Καλά. Τα άκουσε τώρα από εδώ πέρα, το χωνέψατε ρε. Μαθαίνει το 65% ρε, το έχετε καταλάβει ρε. Και αντί να πανηγυρίζετε στους δρόμους, κάθεστε και χαντακώνετε το Πασόκ σε κάθε δημοσκόπηση. Έλα, ναι. Ζώα. Δεν εκτιμάτε. Που μας έμεινε το 65% γιατί άμα ερχόταν... Αυτό που μας έσωσε είναι μεγαλύτερο από αυτό που χάσαμε. Άκουσε με λίγο. Συγκρίνεις το 65 με το 35 τώρα. Ευτυχώς που μας έμεινε το 65% γιατί άμα ερχόταν οι κομμουνιστές θα μας παίρναν και τα σπίτια για να μας βγάλουν και τη γυναίκα στη βίζιτα. Σε αντίθεση με τους καπιταλιστές που τι κάνουνε. Που θα βγάλουν στη βίζιτα εσένα, όχι τη γυναίκα σου. Που τ***νες πως τη λιτώνουνε πάντα. Θέλω να καλωσορίσω στο κλαπ των ρατσιστών, το φίλο μου τον Πρετεντέρη. Δεν ξέρω ότι έχουμε ακόμα μία ψήφο. Εγώ τον πέταγα για δημοκράτη. Τον Πρετεντέρη. Ωραίο κριτήριο έχεις κι εσύ. Ναι, μα αυτό λέω, ότι είναι δικός μας πλέον. Δεν μου λες να θέλω ρωτήσω κάτι. Ποιος μητροπολίτης ήταν αυτός που έλεγε για τον Τσίπρα ότι δεν πρέπει να τον ψηφίσουμε και δεν ξέρω τι και... Ο Δημητριάνος νομίζω ήταν, ποιος ήταν. Άμα σου λέει ο άλλος ότι δεν πιστεύω, θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Δεν μου λες. Αυτοί τώρα τον έχουν αφορήσει. Τον Τσίπρα. Όχι ακόμα. Ή και να τον έχουν αφορήσει και να τον αφορήσουν, ξέρει ο Τσίπρα συνταγή. Δεν μου λες. Ο Σαμαράς. Προσοχή. Προσοχή θέλω. Μισό λεπτό. Τουρουρουτουτου. Δεν μου λες ο Σαμαράς, αφού μιλάει με τον Θεό, γιατί δεν δίνεις το τηλέφωνο του Τσίπρα να τα βρουν και μεταξύ τους. Ή ας κανονίσει, ξέρω το μέσω Facebook κάτι. Θα τα βρει ο Σαμαράς στον Τσίπρα με τον Θεό. Ε, βέβαια, αφού μιλάει. Πας καλά, θα κάνει τέτοιο συνοικέσιο. Γιατί να μην κάνει. Γιατί δεν το συμφέρει, παιδί μου. Αν ο ένας είναι άθεος, τον άλλο το συμφέρει να είναι ένθεος. Αφού ρε, είμαστε στην Ελλάδα, αυτά δεν παίζουν ρόλο. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν τσιμπάνε χριστιανοί, έχεις δίκιο. Μα δεν νομίζω να επηρεάζονται. Δεν πιστεύω να υπονοήσω κάτι τέτοιο. Όχι καλέ. Επηρεάζονται μόνο από τον αρχιτσοπάνο τους. Πες του Μητροπολίτη Δημητσιάνα στον ανθρώπου. Μη συγχύζεται μόνο και πάθηκε ένα κεφαλικό. Έχει προσκυνήσει ο Τσίπρας και την Ευρώπη και τον Παπαλαριό. Μη ανησυχεί, πες του. Γενικώς όπως τον βλέπεις, δεν τον λες κάτι άλλο. Προσκυνημένο τον λες. Τι τον λες. Όχι. Το παιδί πώς θα πάρει το θρόνο μεθαύριο, άμα δεν κάνει μια υπόκυψη. Από κεκτημένη ταχύτητα. Να σε ρωτήσω ρε κάτι. Ο δίκαιος άνθρωπος της σύγκρουσης και του αγώνα, τι σχέση έχει με τον Μπέο, με την παράκα και τα παράνομα στοιχήματα και τους τιμένους αγώνες? Για δήμαρχο στο Βόλο Νέο, ψηφίζουμε όλοι Αχιλέα Μπέο. Αυτό σου λέω μόνο. Ναι, τι ιστορία έχει ο Μπέος με τα στιμένα παιχνίδια, δεν θυμάσαι την ιστορία. Δεν θυμάμαι, παιδί μου, τι είχε γίνει κάτι με τον Ολυμπιακό Βόλο, για πες. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έχει πάει φυλακή ο Μπέος, για πες. Δεν θυμάμαι. Μόνο με τον Ολυμπιακό Βόλο. Μόνο την άδεια και β' εθνική είχε γίνει. Ελευθερώστε και το μάκαρο τον Ψωμιάδη να κατέβει περιφερειάρχης κάπου. Ε, αυτό είναι. Θεσσαλονίκη, μπράβο, να. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο μάκαρος. Δεν το αλλάζω εγώ τον Ψωμιάδη. Γιατί. Στη Θεσσαλονίκη να είναι Ψωμιάδης ο δήμαρχος. Ε, σε σχέση με τον Ζωρό καλύτερος θα είναι. Μπορεί και πιο τίμιος. Έβλες. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα καρότο. Μπισκότο, σε μερικές περιπτώσεις. Α, ναι, ναι, καλά λες. Και μερικές φορές τσάει καρότο, ε. Ναι, ναι. Να σου πω. Έλα. Win-win, πού είναι, ρε, win-win. Ο Γιώργος. Ο Μεροκλάνος, ναι, αυτός που κατέστρεψε τη χώρα και win-win τώρα, ε. Σιγά τώρα, ο Γιώργος κατέστρεψε τη χώρα. Ε, και ο Γιώργος, όχι μόνο ο Γιώργος. Και ο Γιώργος. Να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, ο άλλος που επιστρέφει καθαρός με τους 58, τι έκανε, ας πούμε. Oh, είναι καθαρός τώρα πια. Όχι, βέβαια. Ο Καραμαλής που είναι χαμένος, ότι τι. Χειρότερη είναι. Ο άλλος που μοιράζει πλεονάσματα που δεν τα έχει, ο τώρα, ο προϊστάμενος των Μεσσήνιων της Ακρόπολης, τι κάνει αυτός. Αυτός δεν κατέστρεψε, βοήθησε, τι έκανε. Άσε μας τώρα. Ναι, ο Γιώργος, αλλά και ο Γιώργος τα λέμε. Ο Γιακουμάτος. Ο Γιακουμάτος, ο κάθε Γιακουμάτος, που κλαίγεται στα κανάλια ο Γιακουμάτος ότι είναι σε ενίκιο, αλλά ποιος ξέρει πόσα εξοχικά. Έχει έναν οίκο ευγυρίας, έχει το ένα, έχει το άλλο. Ξέρεις, τα ξέρεις αυτά. Αυτοί οι Γιακουμάτοι είναι κάστα. Δεν είναι ένας. Έλα ρε Αποστολή, ποιο είναι το πιο ταιριαστό ζευγάρι αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση? Ποιο είναι? Άννα Μισελ με Άδωνη. Λες να έχουμε κανένα ειδήλιο, θα σου πάρει τη γυναίκα. Θα του φάω το λαρίκι του κρυφό Χρυσαυγίτη. Για πρόσεξε το αυτό, για κοιτάξτε το, γιατί εγώ το βλέπω να έρχεται. Να μας αφήσει ίσως να κάτσει ήσυχο στο τρελοκομείο του. Έλα ρε άνθρωπε, πού είσαι ρε άνθρωπε, έχω χάσει όλη την εκπομπή, τι θα γίνει με σένα? Δεν θα πάθεις τίποτα. Έχεις σκεφτεί? Να την ακούσω όταν τελειώσει η εκπομπή που την ανεβάζουμε στο επίσημο site μας, ellinofrenianet.gr. gr.com, το έχετε αλλάξει. gr, βρε καραγκιόζη. Λοιπόν, να σου πω, θέλω δύο πράγματα να σου πω. Πες τα. Χθες έβλεπα την εκπομπή στο επίσημο site που λέγαμε πριν να το ξαναλέμε, τη Δευτέρα στην τηλεοπτική, και ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι? Ρε φίλε, αυτός ο Κατσούλας δεν μοιάζει, το θυμάσαι τον Κατσούλα? Ο Κατσούλας που κάνει προσευχή να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακή. Αυτός ο Κατσούλας δεν μοιάζει. Πόσο τανιστείς, αυτό το Κατσούλα λες? Ναι. Μπες φίλε να θυμηθείς φάτσα και θα δεις ότι μοιάζουνε. Με ποιον παιδί μοιάζει ο Κατσούλας? Με τον Τζίπρα σου λέω ρε. Α, δεν το πες. Με τον Τζίπρα. Ναι. Τώρα που το λες. Έβλεπα την εκπομπή και άμα κόψεις έχουν έτσι ίδιο κόψιμο μομαλί, έτσι λίγο φυσιογνωμικά. Και μπήκα φίλε στο ίντερνετ, το κοίταξα και λέω ότι είναι κοίτα να δεις. Άρα έχει βάση το σατανιστής που λέγαμε. Πώς δεν το σκέφτηκες εσύ ρε? Εγώ δεν το σκέφτηκα. Δεν το είπα, το πέρασα υπογείως. Ο Άγγελος είμαι από το χωριό Καλή της Κίδρας. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους φίλους αγρότες που βγάζετε τραχτέψεις αυτή τη στιγμή στις πλατείες και να πω ότι μπορεί να μην τα λένε όλα, αλλά τουλάχιστον εμείς ακουγόμαστε τι που χρειάζεται δικά μας τα μέσα και χρειαζόμαστε βοήθεια όλων των συναδέρφων. Μόνο και μόνο για να μας εξοντώσουν. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Ναι, έλα ρε Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, μπορεί να είναι βλακία, αλλά τι πιστοποίηση έχουν οι μίζες, η διαδικασία όλα αυτή τις μίζες? Ξέρω εγώ. Μίζα 4.000. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Άντε, για βλακία ήταν. Ναι, για. Λοιπόν, παίρνω και εγώ με τη σειρά μου να δηλώσω βεβαίως ότι έχω πέσει από τα σύννεφα με την υπόθεση για κουμάτω. Κι εγώ. Όπως όλοι. Και απλά τώρα, επειδή φέτος λήθανε η χρονιά της αλλαγής και προς το καλύτερο, εγώ θέλω να τονίσω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως το αναδυόμενο μεν, τεράστιο δε, πολιτικό, πολιτική παρακαταθήκη που λέγεται Άννα Μισελ, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Ασημακοπούλου, τι τα λοιπά. Ασημακοπούλου. Να την προσέξουμε ιδιαιτέρως. Αυτή δεν είναι πολιτική παρακαταθήκη, αυτή είναι πολιτική διαθήκη. Αν αυτό θεωρείται παρακαταθήκη, πρόβλημα μεγάλο. Διαθήκη είναι αυτό. Γεια σου ρε Αποστολάκο. Γεια σου ρε φίλος. Να σου πω, θέλω να πω έτσι, να κάνω μια βλάκα να πούμε για τη Μισελ. Θα το πω άμα θες πες το, άμα θες δεν το πεις. Για σένα Κώστα, το γκου***σαι τώρα Κώστα. Σου άρεσε? Πολύ καλό φίλε, όταν αποφασίσεις να κάνεις χιούμορ είσαι άλλο πράγμα. Αν δεν είναι για***σου.